ग्रहण मिथक और यदार्थ। 15वां भाग, प्रचलित अंधविश्वासों का आधार। अनेक समुदायों में सूर्य और चंद्रमा को देवतुल्य माना गया है। चीनी सभ्यता में राजा को सूर्य देवता का अवतार माना गया था। मिस्रवासियों का भी यही विश्वास था। वे मानते थे कि फेरो सूर्य देवता के वंशज है। इस कारण राजा सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मंदिर की परिक्रमा करता था। सूर्य की गति में किसी तरह की अनियमितता होने पर उसका मानवावतार खगोलीय गति को बनाए रखता था। भारत में भी सूर्य और चंद्रमा दोनों को समान महत्व दिया जाता रहा है। लोग स्वयं को इनके वंशज भी मानते हैं। रामायण में भगवान राम को सूर्यवंशी कहा गया है। इसी प्रकार महाभारत में कुरु और पांडु के वंशज चंद्रवंशी बताए गए हैं। सूर्य और चंद्रमा को देवता माने जाने के कारण यह धारणा बनी कि जब देवताओं पर हमला कर उनकी दुर्दशा की जा सकती है तो मनुष्य स्वयं को कैसे सुरक्षित कर सकता है। असुरक्षा की इस भावना के कारण एस्किमो लोग ग्रहण के दौरान अपने बर्तन उलट देते थे। भोज व अन्य चीज़ों को सौर कीटाणुओं से और सूर्य देवता पर हमला करने वाली सभी हानिकारक चीज़ों से उन्हें सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया जाता था। हिंदू प्रथा के मुताबिक ग्रहण के दौरान हानिकारक किरणें निकलती हैं, इसलिए लोग उस समय दरवाजे खिड़कियां बंद कर घरों में बंद रहते थे। सूर्य ग्रहण की दृष्टि से यह दशा कुछ हद तक वैज्ञानिक है। जब हम नंगी आँखों से सूर्य को देखते हैं तो रेटिना का वह हिस्सा जख्मी हो जाता है जहाँ सूर्य का प्रतिबिंब बनता है। कभी कभी तो रेटिना इतना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है कि वह ठीक ही नहीं हो पाता। ग्रहण के इस दुष्प्रभाव के कारण ही प्राचीन धर्मग्रंथों में ग्रहण को नंगी आँखों से देखने से मना किया गया है। अगर कोई पूर्ण सूर्य ग्रहण को नंगी आँखों से देखता है तो उसकी आँखों के दंडों व शुंकुओं के जिस भाग पर रोशनी पड़ेगी वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो सकता है। यह क्षति आंशिक ग्रहण या बिना ग्रहण लगे सूर्य को देखने से होने वाली क्षति से 10 गुना ज़्यादा हो सकती है। दरअसल पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय अचानक अंधेरा छा जाने के कारण सभी सूर्य को देखने बाहर आ जाते हैं। यह अंधेरा 7.5 मिनट से अधिक देर तक नहीं रहता। अंधेरे में आँखों के तारे का विस्तारण दिन के सामान्य प्रकाश की तुलना में 3 गुना अधिक होता है। ग्रहण खत्म होने पर सूर्य पुनः अपने तेज के साथ सामने आ जाता है। उस अवस्था में रेटिना पर 10 गुना अधिक रोशनी पड़ती है, अर्थात सूर्य की रोशनी रेटिना को 10 गुना अधिक नुकसान पहुंचाती है। अचानक निकले सूर्य को फैली आँखों से देखने पर आँखें हमेशा के लिए भी खराब हो सकती हैं। संभवतः इसी कारण स्मृति पुराण आदि धर्मग्रंथों के रचनाकारों ने लोगों को पूर्ण सूर्य ग्रहण ना देखने की हिदायत दी थी।